ब्रह्मविद आपनोति परम ये संक्षेप में ब्रह्मवल्य अध्याय का अर्थ कहा गया। उसके पश्चात ब्रह्म का लक्षण कहा गया, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म तद यथा व्याख्यातम ब्रह्म यो वेद तद ब्रह्म यथा व्याख्यातम जैसे व्याख्यान किया गया सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद वेद का से विजानाति यो वेद निहितम गुहायाम निहितम का से स्थितम दुधायन धारण पोषण धरते निपूर्वक से स्थापन अर्थ में निहितम दधातरी ही हो गया धाको ही हो गया निहितम गुहायाम गुहा में स्थित उसको जो जानता है गुह संवरण धातु ही गुहा बनेगा गुहते है संवरणार्थस्य निगूढ़ अस्याम ज्ञान ज्ञेय ज्ञात्रि पदार्थ है थी गुहा बुद्धि ही गुह धातु संवरणार्थ का गुह संवरण उस अर्थ से गुहा बनेगा निगूढ़ अस्याम ज्ञान ज्ञेय ज्ञात्रि पदार्थ है थी गुहा जिसमें ज्ञान ज्ञेय ज्ञात्रि पदार्थ सब है स्थित है वह गुहा है वही बुद्धि है बुद्धि में सब स्थित है गुढ़ावश्याम भोगापवर्गो पुरुषार्थ इति वा गुढ़ौ अस्याम बुद्धौ गुढ़ौ भोगापवर्गो भोग और अपवर्ग दोनों स्थित है ये दूसरा अर्थ करते बुद्धि नहीं ये माया करेंगे गुढ़ौ अस्याम भोगापवर्गो पुरुषार्थो इति वा गुहा जिसमें भोग अपवर्ग पुरुषार्थ स्थित है तस्याम परमे प्रकृष्ट व्योमन वही गुहा है जो परम प्रकृष्ट आकाश है परम का अर्थ प्रकृष्ट व्योमन का अर्थ आकाश में सप्तमी का लोक हुआ है व्योमनी आकाशी वो आकाश कौन सा आकाश भूत आकाश नहीं अव्याकृत आखी अव्याकृत आख्या यस्य आकाशस्य माया है अव्याकृत नाम को आकाश ये गुहा शब्द का अर्थ किया गया। टीका में बुद्धो कार्य यदनुगतम परम व्योम अव्याकृताख्यम तस्में निहितमिति सप्तमी द्वयम् वैयाधिकरणेन व्याख्यातम् बुद्धि रूप कार्य है बुद्धि गुहा है उसमें स्थित कार्य में स्थित है अव्याकृताख्य परम आकाश माया उसमें बुद्धि कार्य होने के कारण उसका कारण माया उसमें स्थित है कार्य यद अनुगतम परम व्योम है माया अव्याकृताख्य परम व्योम अव्याकृताख्यम अव्याकृत है नाम जिसका तस्मिन निहितम बुद्धो परमे व्योमनि निहितम बुद्धि में है माया और माया में है ब्रह्म बुद्धि में माया क्योंकि कारण होने के कारण कार्य में अनुगत और माया में ब्रह्म इसे बुद्धो और परमे व्योमन ये सप्तमी जो दिया वैयाधिकरण न व्याख्यातम व्यधिकरण है बुद्धि ही माया नहीं बुद्धि में कारण रूप से माया अनुगत उसमें ब्रह्म स्थित है ये व्यधिकरण हुआ। व्योम शब्द से भूताकाशे रूढ़िम परित्यज्य किमिति अव्याकृत विषयत्वं व्याख्यातम तत्राह व्योम शब्द से तो भूताकाश में प्रसिद्ध है रूढ़ है उसको छोड़ करके अव्याकृत विषय का व्योम शब्द अव्याकृत को विषय करेगा अव्याकृत अर्थ का माया अर्थ का व्योम शब्द ऐसा क्यों व्याख्यान किया गया तत्राह शंका से कहते हैं तब्धि परमं व्योम जो हृदय आकाश है अव्याकृत आकाश है माया है परमं व्योम परमं ब्रह्म व्योम क्यों है एतस्मिन् खलु अक्षरे गार्गे आकाश ओतप्रोत कहा गया अक्षर ब्रह्म में आकाश वही माया है अक्षर ब्रह्म में माया ही स्थित है अक्षर सन्निकर्षात अक्षर ब्रह्म के साथ सन्निकर्ष होने से माया ही आकाश शब्द से लेना क्योंकि ब्रह्म में माया है माया के द्वारा माया विशिष्ट ब्रह्म से आकाश आदि की उत्पत्ति है अक्षर ब्रह्म सन्निकर्षात यह आकाश माया को लेना है। गुहायाम व्योमनी ठीक है भूताकाशस्य कार्यत्वेन अपरत्वात्, कार्यत्वेन अपरत्वात्, भूताकाश कार्य है, कार्य होने के कारण अपर है। अव्याकृत आकाश से कारणत्वेन परमत्व विशेषण संभवात्, परम व्योम दिया है, परम व्योम कहन से व्योमों का विशेषण परम दिया है, परमत्व रूप विशेषण संभवता भी होगा। अपर व्योम की अपेक्षा अतिरिक्त लेना है। भूताकाश है कार्य, कार्य होने का न पर नहीं अपर है, कार्यत्वेन कार्यत्वेना परत्वात् अपरत्वात्। अव्याकृत आकाश कारण हो गया, कारण होने से परमत्व विशेषण संभव है, इसलिए यहाँ परम व्योम शब्द परम विशेषण देने से आकाश का अर्थ यहाँ भूत आकाश नहीं करके अव्याकृत आकाश माया लेना है। शाखांतर अन्य शाखा में भी कहा गया, शतवत ब्राह्मण बृहदारण्य की स्तुति में आया, ये तस्य निकलो अक्षर गार्गी आकाश उतस्य पुतस्य, इसमें कहा गया अक्षर न ब्रह्मणा सामीप्य अवगमात, अक्षर ब्रह्म के समीप होने से अव्याकृतम व्योम शब्देन लक्ष्यते। अव्याकृत माया व्योम शब्द का तो वाच्यार्थ नहीं, लक्षणा से व्योम शब्द का अर्थ अव्याकृत होगा। एवं पराभिप्रायण व्याख्याय स्वाभिप्रायम व्याचष्टे, पहले भाष्य में गुहायां व्योमनि इति वा सामानाधिकरण्याद अव्याकृत आकाशमेव गुहा, गुहा में व्योम, व्योम में ब्रह्म, ऐसे व्याधिकरण सप्तमी हुआ था। गुहा में आकाश अव्याकृत आकाश है माया, और माया में ब्रह्म ऐसे कहा गया था। अभी गुहा ही व्योम ऐसे अर्थ करते हैं, गुहायाम व्योमनि, गुहा ही व्योम है, उसमें ही ब्रह्म है। सामानाधिकरण्याद अव्याकृत आकाशमेव गुहा, अभी द्वितीय पक्ष हुआ, अव्याकृत आकाश को ही गुहा शब्द से कहा, अव्याकृत आकाश ही गुहा, ये सप्तमी दोनों हो गए समानाधिकरण समानार्थक, उसमें ब्रह्मस्थित है। तत्रापि निगुणा सर्वे पदार्था त्रिषु कालेषु कारणत्वात् सूक्ष्मतरत्वात्, उसमें भी सर्व पदार्थ निगुणा, इसलिए उसको गुहा, माया को गुहा कहने का क्या अभिप्राय, सर्व पदार्थ उसमें स्थित है, गुहा छिपे हुए कारण रूप से सूक्ष्म रूप से है। त्रिषु कालेषु कारणत्वात्, तीनों काल में सर्व पदार्थ उसमें स्थित है, क्योंकि वो कारण है और सूक्ष्मतर है कार्य की अपेक्षा, इसलिए उसको गुहा शब्द से भी कहा जा सकता है माया को। तस्मिन् अंतर्निहितं ब्रह्म, माया के अंतर, माया रूप गुहा के अंदर ब्रह्म स्थित है। यहाँ तक व्याख्या पर अभिप्राय से करके अभी स्वाभिप्राय व्याचष्टि, अपना अभिप्राय भगवान भाष्यकार कहते हैं। हार्दमेव तो परमं व्योमेति न्यायम्, हृदय में स्थित आकाश ही हार्दमेव परमं व्योम, हृदय अवच्छिन्न भूताकाश ही परम व्योम है, उसमें जो गुहा है। हार्दमेव तो हृदय अवच्छिन्न भूताकाश या गुहा तस्याम स्थित, परम व्योम हो गया हार्दम, हृदय भव हार्दम, हृदय में होने वाले आकाश, हृदय अवच्छिन्न आकाश, हृदय अवच्छिन्न आकाश, आकाश व्यापक है सबके अंदर बाहर है, तो हृदय के अंदर भी आकाश है। हृदय अवच्छिन्न भूताकाश या गुहा, उसमें गुहा है बुद्धि, हृदय अवच्छिन्न भूताकाश लेना परम व्योम का अर्थ, उसके अंदर है गुहा है बुद्धि। हृदय आकाश है भूताकाश हो गया, हृदय अवच्छिन्न भूताकाश उसमें है बुद्धि, उसमें ब्रह्म, गुहा हो गया बुद्धि, गुहा तस्याम बुद्धौ, तस्या मतलब गुहायाम बुद्धौ, गुहा है बुद्धि, उसी बुद्धि में ब्रह्म स्थित है। बुद्धि में कैसे ब्रह्म स्थित है, साक्षीतया बुद्धि के साक्षी रूप से स्थित है, निहितम उसमें स्थित, निहितम निहित स्थित का अर्थ क्या है, व्यापक ब्रह्म सर्वत्र स्थित है, बुद्धि में ही स्थित कैसे कहेंगे साक्षी रूप से, तो उसका अर्थ क्या अभिव्यक्तम ब्रह्म, उसमें अभिव्यक्त होता है ब्रह्म, ब्रह्म की अभिव्यक्ति बुद्धि में होती है। जितने बुद्धि का परिणाम है ज्ञान, उसका साक्षी है ब्रह्म, प्रतिबोध विदितम अतम केन उपनिषद में कहा गया, जितने बोध है बुद्धि का धर्म ज्ञान है परिणाम है उनके साक्षी है सर्वत्र अनुगत ब्रह्म है, अभिव्यक्त होता है ब्रह्म बुद्धि में, इसे बुद्धि में स्थित कहा जाता है। इसे व्याख्यानम युक्तम, ये अर्थ करना है युक्त है, अर्थात परम व्योमन का अर्थ कर दिया, हृदय अवच्छिन्न भूताकाश उसमें स्थित है गुहा, उसी गुहा में ब्रह्म है, क्योंकि गुहा में अभिव्यक्त होता है। दृष्ट अभेदेन ब्रह्मण आपरोक्ष लाभास, इस अर्थ करने से हृदयाकाश में बुद्धि में ही साक्षी रूप से स्थित है जो चैतन्य, वही ब्रह्म है। बुद्धि के साक्षी रूप से चेतन ही है, बुद्धि जो जड़ है, बुद्धि के साक्षी रूप से जो चेतन है वो दृष्ट अभेदन वही दृष्टा है। दृष्ट अभेदेन ब्रह्मण अपरोक्ष लाभा, तो ब्रह्म अपरोक्ष तभी होता दृष्ट अभेदेन, तो हृदयाकाश में स्थित बुद्धि, बुद्धि के साक्षी रूप से ब्रह्म है, वो दृष्ट अभेदन ब्रह्म का अपरोक्ष प्राप्त होता है। अन्यथा यदि इस अर्थ नहीं करके माया में ब्रह्म कहेंगे, समष्टि रूप अव्याकृत है माया तत्व, अव्याकृत है माया तत्व, बुद्धि तो व्यस्त अलग अलग है, माया में यदि ब्रह्म अवस्थित इस अर्थ करेंगे, समष्टि माया है उसमें अवस्थित ब्रह्म इत्युक्ते ब्रह्मण पारोक्षम प्रसज्जित, ब्रह्म परोक्ष यापति है, और परोक्ष रूप से ब्रह्म का ज्ञान संसार भ्रम का निवर्तक नहीं है, क्योंकि संसार भ्रम अपरोक्ष है। पारोक्षण च ज्ञानम न अपरोक्ष संसार अध्यास निवर्तकम, संसार का अध्यास होता अहम सुखी दुखी आदि अपरोक्ष है, संसार अध्यास अहम सुखी दुखी जन्म मरण वाला ये अपरोक्ष है। अपरोक्ष जो संसार का अध्यास उसका निवर्तक, अपरोक्ष भ्रम का निवर्तक अपरोक्ष ज्ञान ही होगा। परोक्ष भ्रम का निवर्तक अपरोक्ष ज्ञान हो सकता है, परोक्ष ज्ञान भी हो सकता है, किंतु अपरोक्ष भ्रम का निवर्तक अपरोक्ष ज्ञान ही है, परोक्ष ज्ञान नहीं होगा। यदि अपरोक्ष सर्प देखा है, प्रत्यक्ष देख कर आया सर्प, तो पिता गुरु आदि कहने पर भी सर्प नहीं रज्जु, तभी भ्रम नष्ट नहीं होता है। जब तक प्रत्यक्ष रज्जु का ज्ञान नहीं हो, नायम सर्प रज्जुरियम ऐसे बाधक ज्ञान नहीं हो, अपरोक्ष ज्ञान के बिना परोक्ष ज्ञान से सर्प भ्रम नष्ट नहीं होता है, क्योंकि सर्प प्रत्यक्ष देख कर डर कर आया। अपरोक्ष भ्रम का निवर्तक अपरोक्ष ज्ञान ही होगा। संसार भ्रम अपरोक्ष है, अपरोक्ष संसार अध्यास का निवर्तक अपरोक्ष ही ज्ञान होगा, इसलिए ब्रह्म अपरोक्ष होना चाहिए, तभी संसार भ्रम निवृत्ति होगी अपरोक्ष ज्ञान से। तब हृदयाकाश में बुद्धि है, उसी बुद्धि के साक्षी रूप से ब्रह्म है कहने से ब्रह्म दृष्टा जो साक्षी है वही ब्रह्म है। क्षेत्रज्ञम चापिमाम विधि सर्व क्षेत्र सुभारत, शरीर हो गया क्षेत्र, उसको जानने वाले क्षेत्रज्ञ, और वही क्षेत्रज्ञ सर्वत्र है परमात्मा है, अर्थात तो बुद्धि का जो साक्षी है, सबका साक्षी है क्षेत्रज्ञ, वही साक्षी है, वही ब्रह्म है, तब अपरोक्ष ज्ञान होता है। तस्माद अपरोक्ष दृष्टि चैतन्य अभेदन ब्रह्मण स्वहृदय प्रत्यक्षताया विवक्षितत्वाद हृदयाकाशमेव विज्ञान से सबूतम विवक्षितम इत्यर्थ। अपरोक्ष दृष्टि चैतन्य अभेदन, अपरोक्ष दृष्टि चैतन्य स्वयं प्रकाश है, अपरोक्ष स्वयं अपने लिए संशय विपर्यन हित है, अहम अस्मि नावा, अपरोक्ष है सबका दृष्टि चैतन्य साक्षी, बुद्धि का दृष्टा भी, उसके अभेद से ब्रह्म अपने हृदय में स्थित स्वहृदय प्रत्यक्षता है विवक्षितत्वात्, ये ब्रह्म प्रत्यक्ष, ब्रह्म में प्रत्यक्षता ये विवक्षित है श्रुति के द्वारा, इसलिए हृदयाकाशमेव विज्ञान से सबूतम, हृदयाकाश ही जो परम व्योमन शब्द कहा गया, परम आकाश हृदयाकाश, हृदयावचन भूताकाश ज्ञान का अंग विज्ञान से सबूतम, हृदयावचन भूताकाश उसमें स्थित है बुद्धि, और बुद्धि में स्थित है बुद्धि के साक्षी ब्रह्म, ये विवक्षित है। भाष्य में हार्दमेव तु परम व्योम इति न्यायम् विज्ञानांगत्वेन उपासनांगत्वेन व्योमन विवक्षितत्वात्, ज्ञान के अंग रूप से उपासनांगत्वेन, उपासना ध्यान का भी अंग, ध्यान में उपयोग होता है, बुद्धि में स्थित है व्योमन विवक्षितत्वात्। यदुक्तम भूताकाशस्य परमत्वानुपपत्तिरिति तत्राह, पहले कहा गया था आकाश भूताकाश अर्थ त्याग करके परम व्योमन का अर्थ माया अव्याकृत आकाश कहा गया है, क्योंकि भूताकाश कार्य होने से अपर है, माया कारण होने से पर है, परमत्व विशेषण संभव होगा माया को लेंगे तो भूताकाश व्योम शब्द से, भूताकाशस्य परमत्वानुपपत्ति, क्योंकि भूताकाश कार्य है वो अपर है परम नहीं होगा, ऐसे जो कहा गया है उसके ऊपर कहते तत्रह। यो वै स बहिर्धा पुरुषाद आकाशो, बाहर पुरुष के जो आकाश है यो वैसो अंत पुरुष आकाश हो, पुरुष के अंदर जो आकाश है अंत पुरुष आकाश, पुरुष के अंदर जो आकाश है यो यम अंतर हृदय आकाश, जो हृदय के अंदर आकाश है वही एक ही है, ऐसा कहा गया। बाहर जो आकाश है वही अंदर ही आकाश है, एक ही है। इति श्रुति अंतराद प्रसिद्धम हार्दस्य व्योम्न परमत्वम, हृदय में स्थित जो आकाश वही परम आकाश है, क्योंकि बाहर जो आकाश है व्यापक वही हृदय के अंदर है। आकाश में एक ही, आकाश बाहर अंदर एक ही है, भिन्न नहीं है। इस प्रकार से ब्रह्म बाहर अंदर सर्वत्र एक ही चैतन्य है। तस्मिन हृदय व्योम्नि या बुद्धिर्गुहा, हृदय हो गया हृदय अवच्छिन्न, व्योम आकाश उसी में बुद्धि है गुहा, गुहा शब्द से बुद्धि लेना, जो कि हृदय आकाश में है। तस्याम निहितम ब्रह्म, उसी बुद्धि में ब्रह्म स्थित है। बुद्धि में कैसे ब्रह्म है, बुद्धि के साक्षी रूप से पहले कहा, तद वृत्तिया विविधतया उपलब्धति थी, बुद्धि की वृत्ति के द्वारा स्पष्ट रूप से उपलब्ध होता है ब्रह्म, इसलिए निहितम ब्रह्म कहा गया। यद्य ब्रह्म व्यापक सर्वत्र है, फिर भी स्पष्टत्वेन उपलब्ध होता है बुद्धि वृत्ति के द्वारा। मनसेवान द्रष्टव्यम बुद्धिया बुद्धिग्राह्यम, ये कहा गया बुद्धि के वृत्ति के द्वारा। ब्रह्माकार वृत्ति अहम अस्मि ब्रह्म, ऐसे ब्रह्माकार वृत्ति से ही आवरण नष्ट होता है, विविधतया स्पष्ट रूप से उपलब्ध होता है ब्रह्म, इसलिए बुद्धि में स्थित कहा गया। हृदय से रिजुना तिष्ठति, ये कहने का अभिप्राय है उसमें हृदय में स्थित बुद्धि में उसकी अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, ननु निहित शब्द स्थिति ब्रुते कथम विविधतया स्फुटतया उपलम्भाभिप्रायण व्याख्यायते तत्राह। निहितम गुहायाम ऐसे श्रुति में आया, निहित शब्द तो निपूर्वक धा धातु स्थापन स्थिति को कहता है, तो ब्रुते स्थिति ब्रुते कहता है। कथम विविधतया उपलब्ध, इसे अर्थ किया विविधतया उपलब्ध थी वृत्ति के द्वारा, विविधतया कहते स्फुटतया स्पष्ट रूप से उपलम्ब अभिप्राय से व्याख्यान किया गया, बुद्धि में स्थित नहीं कह करके बुद्धि की वृत्ति के द्वारा स्पष्ट रूप से उपलब्ध होता है ब्रह्म, ऐसे क्यों व्याख्यान किया गया। तत्राह व्याख्या करते हैं, व्याख्याते न ही भाष्य में नहीं, अन्यथा विशिष्ट देश काल संबंध अस्ति ब्रह्मण सर्वगतत्व निर्विशेषत्व, नहीं अन्यथा विविधता उपलब्ध है, बुद्धि में उपलब्ध होने से ही बुद्धि में स्थित कहा गया है, ऐसे अर्थ नहीं करेंगे तो बुद्धि में ही स्थित विशिष्ट देश विशिष्ट काल के साथ संबंध ब्रह्म का नहीं होगा। ब्रह्म नित्य है, सर्वकाल सर्वदा अस्ति, किसी एक विशिष्ट काल में संबंध नहीं होगा, सर्वव्यापक है, इसलिए विशिष्ट देश में ब्रह्म है ऐसा नहीं, सर्वत्र है, इसलिए विशिष्ट देश काल का संबंध ब्रह्म का अन्य प्रकार से नहीं है, वहाँ उपलब्ध होने से कहा गया वहाँ है, नहीं तो विशिष्ट देश काल संबंध नहीं होगा, क्योंकि सर्वगतत्वात् सर्वगत है, और निर्विशेषत्वात् निर्विशेष है, कोई विशेष नहीं कि बुद्धि में कोई इसका विशेष है, कोई विशेष नहीं, समान है, शून्य चैव सपा के पंडिता समदर्शन सर्वत्र समा ब्रह्म एक ही है, निर्विशेष है, निर्विशेष होने से किसी देश काल का संबंध भी उसमें नहीं रहेगा, कोई धर्म संबंध नहीं, असंग है, इसलिए बुद्धि में कहा गया जितने स्थान में स्मृति में स्मृति आदि में भी इसे अभिप्राय से कहा गया, क्योंकि बुद्धि वृत्ति के द्वारा उसकी उपलब्धि होती है, साक्षात्कार जब होता है अहम अस्मि ब्रह्म करके अंतकरण वृत्ति के द्वारा बुद्धि वृत्ति के द्वारा ही उपलब्धि होती है। अन्यथा का अर्थ उपलम्ब व्यतिरिकण, उपलम्ब बुद्धि में ये तो ठीक है, उसको छोड़ेंगे तो केवल बुद्धि में स्थित देश काल संबंध ब्रह्म का ये नहीं हो सकता है। स एवं ब्रह्म विजानन किम यो वेद निहित गुहायाम, यहां तक व्याख्या हो गई। उसके बाद स एवं ब्रह्म विजानन, ऐसे ब्रह्म को जानने वाला क्या होता है, उसका फल कहा अस्मृति सर्वान कामान, सह अस्मृति का तो भुंगते भोग करता है, सर्वान का तो निरवशिष्टान नास्ति अवशिष्ट ये शाम कामान ते कामान निरवशिष्टा, कोई बाकी बचता नहीं, अवशिष्ट नहीं रहता है, निरवशिष्टान मतलब सर्वान का अर्थ सब, कोई बचता नहीं, कामान कामान काम्यंत कामा कर्म नहीं घय करना, उसका अर्थ भोगान भोग्य वस्तु को भोग करता है, सर्वान सर्वान भोग करता है तो एक साथ सब भोग्य वस्तु का तो भोग नहीं हो सकता है, क्रम से भोग होगा। किम अस्मदादिवत पुत्र स्वर्गादीन पर्याय न प्रश्न है। हम लोग जैसे भोग करेंगे अस्मदाधिपत अस्मदादिना में वो पुत्र स्वर्गादीन पुत्र का भोग जीवित अवस्था में और स्वर्ग होगा मरने के पश्चात। स्वर्गादीन से करके पुत्र पत्नी स्वर्ग धन आदि का भोग तो एक साथ नहीं होता है, क्रम से होता है। अथा पुत्र यह लोक में स्वर्ग परलोक में फिर आगे जन्म में भोग होगा अलग शरीर से, इस प्रकार पर्यायन क्रम से होता है। उत्तर नित्य ऐसा नहीं, सह श्रुति कहती सो स्मृति सर्वान कामान सह एक साथ युगपत एक साथ ज्ञानी सब भोग भोग्यों को भोग कर लेता है, सब भोग्य उसको प्राप्त भोग प्राप्त है। युगपत एक क्षण उपारूढ़ान एवं एक क्षण उपारूढ़ान एक क्षण में सब भोग को प्राप्त करता है, क्षण में उपारूढ़ा स्थिता एवं एक या उपलब्धिया एक क्षण में स्थित एक ज्ञान से सब भोग्य वस्तु को भोग कर लेता है। इसमें दृष्टांत दिया सवित्र प्रकाशवत सूर्य का प्रकाश जिस प्रकार एक साथ सर्व संबद्ध वस्तु को प्रकाश कर लेता है, नहीं कि प्रकाश करने के लिए पहले एक को प्रकाश करेगा उसके बाद दूसरे को उसके बाद तीसरे, ऐसा नहीं होता है। सूर्योदय होते ही सूर्य प्रकाश जहाँ जहाँ संबंध हुआ सबके एक साथ प्रकाश कर लेता है, वहाँ पर्याय नहीं होता है। इसी प्रकार सवित्र प्रकाशवत एक ही उपलब्धि से ब्रह्म ज्ञानी सब को भोग करता है। वो नित्य या ब्रह्म स्वरूप अव्यतिरिक्त या ज्ञान अवोचाम सत्यम ज्ञानम अनंतमिति ये उपलब्धि कैसा है, नित्य है एक या उपलब्धि है, उपलब्धि नित्य है। ब्रह्म स्वरूप अव्यतिरिक्त या वो ब्रह्म स्वरूप से अभिन्न ब्रह्म रूप उपलब्धि ज्ञान हो जाने के बाद आवरण नष्ट हो गया, उपलब्धि ज्ञान ब्रह्म स्वरूप ही है। जैसे ब्रह्म के लिए पहले कहा था याम अवचाम याम उपलब्धि जिस उपलब्धि को स्वरूप उपलब्धि को हमने पहले कहा सत्यम ज्ञानम अनंतमिति ये सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म इति अवचाम कहा गया है। एतत् तदुच्यते यही कहा गया कि ब्रह्मणा सह इति ब्रह्म रूप से ब्रह्मणा का ब्रह्म रूप से ही एक साथ सोस्मृत सर्वान कामान सब भोग भोग कर लेता है। ब्रह्मभूत विद्वान ब्रह्म स्वरूपेण सर्वान कामान सास्मृते ब्रह्मणा का ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म रूप स्वरूप है। ब्रह्मभूत विद्वान ब्रह्म स्वरूप है यो ब्रह्म स्वरूपेण ब्रह्म स्वरूप होकर के सर्वान कामान एक साथ वो करता है। न यथा उपाधिकृत स्वरूपेण आत्मना उपाधिकृत स्वरूप जीव स्वरूप है वो जिस प्रकार क्रम से भोग करता है ऐसा नहीं। जल सूर्य के आदिवत प्रतिबिंब भूतेन जैसे जल सूर्य जल में प्रतिबिंबित सूर्य को जल सूर्य कहते हैं, ठीक इस प्रकार प्रत्येक अंतकरण में प्रतिबिंबित होता है चिदाभास इसको जीव शब्द से कहते हैं। प्रतिबिंब भूतेन सांसारिकेन सांसारिक जो भोग है आत्मा है सांसारिक आत्मा जीवात्मा उपाधिकृत है उपाधि यथा उपाधिकृतेन स्वरूपेण सांसारिकेन आत्मना प्रतिबिंब भूतेन ये जीवात्मा के लिए कथन किया गया। उपाधिकृत है बुद्धि उपाधिकृत है आत्मा जीव आत्मा स्वरूप वो सांसारिक स्वरूप है संसार में स्थित प्रतिबिंब भूत है जल सूर्य के सदृश वह भोग करेगा जीव कैसे धर्मादि निमित्त अपेक्षा धर्म अधर्म निमित्त से ही अपेक्षा करके सुख दुख भोग करता है जीव। चक्षुरादि करणापेक्षा और भोग करने के लिए शरीर इंद्रिय विषय तीनों होने पर ही भोग करेगा जीव, इसलिए शरीर ग्रहण करना पड़ता है भोग करने के लिए पुण्य पाप कर्म के फल भोगने के लिए शरीर चाहिए इंद्रिय चाहिए विषय चाहिए। चक्षुरादि करण अपेक्षा ही भोग होता है जीव को कामान काम्य वस्तु भोग वस्तु को भोग करता है जीव। उपाधिकृत जीव स्वरूप प्रतिबिंबभूत चिदाभासात्मक पर्याय न अस्मृते पर्याय से भोग करता है लोक जीव एक साथ नहीं इस प्रकार नहीं ब्रह्म ज्ञानी इस प्रकार नहीं अपितु ब्रह्म स्वरूप से एक साथ ही सब भोग कर लेता है। कथन तरही आगे प्रश्न यदि जीव से इसे भोग करता है पर्याय से भोग नहीं करता है तो कैसे है। यथोक्तेन प्रकारेण सर्वज्ञेन सर्वगतेन सर्वात्मना नित्य ब्रह्मात्म स्वरूपेण धर्मादि निमित्त अनपेक्षान चक्षुरादि करण निरपेक्षांश्च सर्वान कामान सहैव स्मृते इत्यर्थ स्पष्ट कर दिया। यथोक्तेन प्रकारेण सर्वज्ञेन ज्ञान हो गया तो वो सर्वज्ञ हुआ सर्वगत है ना, वही ब्रह्म है सर्वगत सर्वात्मक है सबके आत्मस्वरूप है नित्य ब्रह्मात्म स्वरूप है ना। ब्रह्म ज्ञानी नित्य ब्रह्मात्म स्वरूप हुआ उस रूप से सब भोग करता है एक साथ है। और वो भोग के लिए धर्मादि निमित्त अनपेक्षा भोगान धर्मादि निमित्त की अपेक्षा नहीं चक्षुरादि कर्ण की अपेक्षा भी नहीं सर्वान कामान सहै वस्मते एक साथ ही तब भोग करता है इत्यर्थ। विपश्चिता विपश्चिता मेधा बिना उसका अर्थ सर्वज्ञ न सर्वज्ञ ही ब्रह्म तद्धि वैपश्चित्यम यद सर्वज्ञत्वम यही वैपश्चित है विपश्चित में वैपश्चित्यम किम सर्वज्ञत्वम यही मेधावित्वम तेन सर्वज्ञ स्वरूपेण ब्रह्मणा स्मृते सर्वज्ञ स्वरूप ब्रह्म के द्वारा ही सब भोग को भोग करता है। इति शब्दो मंत्र परिसमाप्ति अर्थ शोषणित सर्वान कामान सह विपश्चिते इति शब्द है ये मंत्र समाप्ति के लिए। ठीक है अविद्यावस्थायाम ये सुख विशेषा अविद्यावस्था में विशेष जन्य सुख होता है सुख विशेष जितने सुख विशेष है विभिन्न उपाधिकृत आत्मा के द्वारा भोग होता है हिरण्य गर्भादि उपाधिशु भोग्यत्वेन अभिमता हिरण्य गर्भ में सबसे अधिक सुख है उसी आदि उपाधि में हिरण्य गर्भ आदि उपाधि समष्टि बुद्धि उपाधि व्यष्टि बुद्धि उपाधि सब जीव आदि स्वर्ग आदि इंद्र आदि पद में जितने भोग्यत्वेन अभिमत भोग है तेषां सर्वेषां ब्रह्मानंद अव्यतिरेकाद जितने भोग्य है भोग आनंद सब आनंद ब्रह्मानंद से अव्यतिरिक ब्रह्मानंद से अतिरिक्त कुछ भी नहीं अपितु ब्रह्मानंद के स्वल्प मात्रा को ही एतस्य आनंद से मात्रा मात्रांश को ही उपजीवंती सब जीव सब जीव इसके अंश को इसलिए ब्रह्मानंद से अतिरिक्त कुछ नहीं ब्रह्मानंद अव्यतिरिक अभिन्न है उससे अतिरिक्त नहीं है। ब्रह्मीभूत विद्वान सर्वान एव आनंदान अश्नुते ब्रह्मीभूत ब्रह्मस्वरूप हो गया ज्ञानी सब आनंद को भोग करता है। यहाँ जो सर्वान आनंदान बहुवचन दिया है वस्तु तो बहुत आनंद नहीं एक ब्रह्मानंद भोग होता है और तो ब्रह्मानंद के अंतर्भूत सब हो गई वहाँ उपचारण बहुवचन इत्यर्थ गौण प्रयोग बहुवचन है क्योंकि लौकिक आनंद बहुत है हिरण्य गर्भादि उपाधि में भोग होने वाले तत्व जीव भोग्य आनंद बहुत है इसको लेकर सब आनंदों को भोग करता है। वस्तुतः ब्रह्मानंद ही वो प्राप्त होता है और ब्रह्मानंद नित्य निरति से आनंद है उसकी अपेक्षा अन्य आनंद प्रतिम्ब तुल्य है मुख्य आनंद तो ही है। जिस प्रकार ज्ञान का दो भेद है एक मुख्य ज्ञान एक गौण ज्ञान मुख्य ज्ञान है सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म ब्रह्मात्मक ज्ञान है और गौण ज्ञान है ब्रह्माकार वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य वृत्ति ध बोध अथवा बोध है वृत्ति वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य को ज्ञान शब्द से कहते ब्रह्माकार केवल नहीं घटाकार वृत्ति के द्वारा अभिव्यक्त चैतन्य घटाकार वृत्ति चिदाभास विशिष्ट घटाकार वृत्ति को भी ज्ञान कहा जाता है यह गौण ज्ञान है। इस प्रकार आनंद में भी एक मुख्य एक गौण है विज्ञान आनंद ब्रह्म आनंद ब्रह्मात्मक आनंद मुख्य है जिसका प्रतिबिंब सुखाकार वृत्ति में प्रतिबिंब दिखता है इसलिए विषयजन्य सुखाकार वृत्ति को भी आनंद शब्द से कहा जाता है। ये अंतकरण वृत्ति है मुख्य सुख नहीं है ये गौण है मुख्य सुख है बिंबभूत आनंद ब्रह्म गौण होता है उसके प्रतिबिंब से अंतकरण वृत्ति सुखाकार वृत्ति में भी आनंद शब्द प्रयोग किया जाता है। जैसे अंतकरण वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब होने से चिदाभास विशिष्ट होने से ज्ञान शब्द से कहा जाता है घटाकार ज्ञान पटाकार ज्ञान घट ज्ञान पट ज्ञान इस प्रकार विषय सुख होने पर विषय भोग होने पर अंतकरण वृत्ति होती जिसे आनंद रूप ब्रह्म का प्रतिबिंब होने से उसको भी आनंद शब्द से कहा जाता है गौण आनंद है। हिरण्य गर्भ आदि उपाधि से लेकर के जितने इंद्रादि पद जितने जीव के भोग्य आनंद है सब है ये गौण आनंद है मुख्य आनंद को प्राप्त करता है ब्रह्मज्ञानी इसलिए सब आनंद को भोग कर लेता है और सब आनंद जो कहा गया गौण प्रयोग है बहुवचन करना एक ही ब्रह्मानंद निरतिशय आनंद है जिससे अतिरिक्त अन्य आनंद है ही नहीं। वृत्तम अनुवदन अनुवदति उत्तर ग्रंथावतारणाय अभिवृत्तम अतीतम अनुवदति भगवान भाष्यकार अनुवाद करते है वो आगे ग्रंथ अवतारण करने के लिए सर्व एव बल्यर्थो ब्रह्मविद आपनति परमिति ब्राह्मण वाक्यन सूत्रितः पहले कहा गया था यह ब्रह्मवल्ली चल रही है संपूर्ण वल्ली का अर्थ संक्षेप सूत्र रूप से कहा गया है ब्रह्मविद आपनति परम ब्रह्मज्ञानी परम को ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है ये ब्राह्मण वाक्य है। ब्राह्मण वाक्य के द्वारा सूत्र रूप से कहा गया। सच सूत्रित अर्थ संक्षेपत मंत्र न व्याख्यात, ये सूत्र रूप से अर्थ कहा गया, मंत्र के द्वारा संक्षेप अर्थ संक्षेपत मंत्र के द्वारा व्याख्यान किया गया। मंत्र यो वेद निहित सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कहा, यो वेद निहित गुहायाम परमे व्योमन सो स्मृति सर्वान कामान स विपस्वित थी, ये मंत्र के द्वारा संक्षेप से व्याख्यान किया गया। पुनस्तस्य विस्तरेण अर्थ निर्णय कर्तव्य इतुत्तर तद्वृत्ति स्थानीय ग्रंथ आरभ्य थे। जो मंत्र रूप से सूत्र रूप से कहा गया ब्रह्मविद आपनति परम, उसी की ही व्याख्या है संक्षेप से मंत्र से की गई, यो वेद निहित गुहायाम परमे व्योमन इत्यादि वाक्य के द्वारा। फिर उसका ही विस्तार से अर्थ निश्चय करने के लिए आगे ग्रंथ उत्तर तद्वृत्ति स्थानीय उसकी व्याख्या स्थानीय वृत्ति व्याख्यान, पूर्व मंत्र के व्याख्यान स्थानीय ग्रंथ आगे आरंभ हो रहा है। कौन ग्रंथ? तस्माद वा ए तस्माद ब्रह्मण आत्मन आकाश संभूत इत्यादि वाक्य आएगा, ये सब वाक्य है। इसी मंत्र रूप से जो संक्षेप से कहा गया उसकी व्याख्या व्याख्यान स्थानीय है। ठीक है, आकाश आदि कारणत्वाभिधान अनंत प्रपंच क्रियते इति समानांतर ग्रंथ तात्पर्य दर्शयितुं पूर्वोक्त स्वार्थ विशेषम अनुवदति। आकाश आदि का कारण है आत्मा ब्रह्म, कारणत्व अभिधान कथन के द्वारा क्या सिद्ध होता है? अनंत प्रपंच क्रियते, अनंत से प्रपंच, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म अनंत है अपरिचिन्न है देश काल वस्तु परिच्छेद रहित है, उसका ही विस्तार किया जाता है अनंतम कथम इति समानांतर ग्रंथ तात्पर्य। आगे सम्यक तात्पर्य ग्रंथ समानांतर सम्यक अव्यवहित उत्तर ग्रंथ अनंतर अंतर रहित समानांतर अव्यवहित उत्तर ग्रंथ का तात्पर्य दिखाने के लिए पूर्वोक्तेषु अर्थ विशेषम अनुवादति। पूर्वोक्त ग्रंथ में जो विशेष अर्थ कहा गया पहले अनुवाद करते है भाष्यकार भगवान, तत्र च सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म इति उक्तम मंत्रादु। मंत्र के आदि में कहा सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म, तत् कथम सत्यम ज्ञानम अनंतम च इत्यतः, ब्रह्म कैसे सत्य है ज्ञान है अनंत कैसे, उसका स्पष्टीकरण है क्योंकि इसके ही व्याख्या रूप है आगे ग्रंथ है। तत्र त्रिविधम ही अनंतम, अनंत तीन प्रकार है, अनंत है अपरिच्छिन्नत्वम देशतः कालतो वस्तुतस्चेति, देश से अनंत सर्वदेश में हो सर्वकाल में हो सर्वदा हो तो अनंत होगा, और सब वस्तु हो उससे भिन्न कोई वस्तु नहीं हो तो अनंत तीन प्रकार है, उसका स्पष्ट करते है स्पष्टीकरण। तद यथा देश तो अनंत आकाश, आकाश देश से अनंत है, किस देश में उसका अभाव नहीं है, नहीं देशतस्तस्य परिच्छेद वस्ती, देश कृत परिच्छेद आकाश में नहीं है। द्वैतवादी लोग ब्रह्म में देश परिच्छेद नहीं मानते, काल परिच्छेद नहीं मानते है, किन्तु वस्तु परिच्छेद मानते है, वस्तु परिच्छेद मानेंगे तो अनंत नहीं होगा ये स्पष्ट करते हैं। देशतः अपरिच्छिन्न हो गया आकाश, सब देश में देशतः परिच्छेद नहीं, न तो कालतस्य अनंत, कालतस्य अनंत्यम वस्तुतस्य आकाशस्य, न्यायिक लोग तो आकाश को काल से भी अनंत कहते हैं क्योंकि आकाश की उत्पत्ति नहीं होती नाश नहीं होता ऐसे मानते है। वैज्ञानिक लोग भी ऐसे कहेंगे आकाश की उत्पत्ति क्या होगी नाश कैसे होगा ये उनके दिमाग में नहीं आता, किन्तु आकाश की उत्पत्ति श्रुति में कही गई इसलिए आकाश काल तो अनंत नहीं होगा, उत्पत्ति के पहले नहीं था, आकाश की उत्पत्ति कैसे होगी नाश कैसे होगा उसके लिए दृष्टांत, तो सपन में भी आकाश दिखता है और जग जाने पर सपना आकाश नष्ट हो जाता है नहीं रहता है, लोग कहते हैं हाँ आकाश तो रहता है जो दिखता है, जो दिखता है आकाश सपना आकाश नहीं, स्वप्न दृष्ट आकाश नहीं रहता है, और आज भी स्वप्न देखोगे स्वप्न में आकाश दिखेगा वो आकाश की उत्पत्ति होते अन्य आकाश है, वो आकाश की उत्पत्ति होते नाश होता है क्योंकि वास्तव नहीं है, इसलिए ये भी आकाश इस प्रकार वास्तव नहीं होने से उत्पत्ति नाश प्रतीत होता है, इसलिए इसका भी समाप्त हो जाता है, कालत अनंत नहीं है, न तो कालतस्य अनंतम, आकाश में कालत अनंत नहीं है और वस्तुतस्य अनंतम नहीं, आकाश से भिन्न वस्तु है इसलिए आकाश वस्तु तो अनंत नहीं है, क्यों नहीं कस्मात कार्यत्वाद, आकाश कार्य है, जो कार्य होगा वो काल तो अनंत नहीं हो सकता है, किसी काल में है किसी काल में नहीं है तो कार्य होगा, कार्य उत्पत्ति के पहले नहीं रहता है कार्य होता है प्राग भाव प्रतियोगी, प्राग भाव प्रतियोगित्वम कार्यत्वम, जो प्राग भाव का प्रतियोग होगा अथवा ध्वंस का प्रतियोग होगा वो काल परिच्छिन्न है। काल परिच्छेद क्या है घटादि में? प्राग भाव प्रतियोगित्वम ध्वंस प्रतियोगित्वम वा यही काल परिच्छेद है। घट देश परिच्छिन्न है, घट में देश परिच्छेद अथवा देश परिच्छिन्न तो है, घट में देश परिच्छेद देश परिच्छिन्न तो समान है। क्या है? अत्यंत अभाव प्रतियोगित्वम, घट का कहीं ना कहीं अभाव है, बहुत स्थानीय अभाव है, तो अत्यंत अभाव प्रतियोग होता है घट, इसलिए वो देश परिच्छिन्न है। और उसमें घट में अत्यंत अभाव प्रतियोगित्वम है देश परिच्छेद और वस्तु परिच्छेद है, अन्य भाव प्रतियोगित्वम वस्तु परिच्छेद, जो जिससे कोई भिन्न है घट से भिन्न पट है, इसलिए घटपट आदि का भेद होने से भेद के प्रतियोगी है घट, अन्य भाव प्रतियोगित्वम होता है वस्तु परिच्छेद। कार्य जो होगा वह काल तो अनंत नहीं होगा, वस्तु तो भी नहीं होगा कार्य तो नैवम ब्रह्मण आकाशवत कालत्व अपि अंतवत्वम, जैसे आकाश में अंतवत्व है कालतः ब्रह्मण ऐसे कालत्व भी अंतवत्व नहीं, क्योंकि अकार्य तो ब्रह्म कार्य नहीं आकाश तो कार्य है। कार्यम ही वस्तु कालेन परिचिद्यते, जो कार्य वस्तु है उत्पत्ति के पहले नहीं था और कार्य वस्तु भाव वस्तु नष्ट हो जाएगा इसलिए काल परिच्छेद नहीं होता है कार्य वस्तु। अकार्यम च ब्रह्म, ब्रह्म अकार्य है कार्य नहीं है इसलिए काल तो अनंत नहीं होगा, तस्मात काल तो भी अनंतम, देश तो अनंत है सर्वत्र है आकाश जैसे और काल से भी अनंत है आकाश जैसे नहीं, आकाश से काल से परिच्छिन्न होता है किंतु ब्रह्म नहीं, क्योंकि ब्रह्म कारण कार्य नहीं है तथा वस्तुतः वस्तुतः अनंत ब्रह्म में है। कथम पुनर्वस्तुतः अनंत्यम, ये न्यायिक लोग नहीं मानेंगे, द्वैतवादी लोग नहीं मानेंगे, ब्रह्म से बिना सारा प्रपंच है अनंत कैसे ब्रह्म होगा, वस्तु परिचन्न कैसे नहीं होगा। न्यायिक लोग कितने पदार्थ गिनती कर देते हैं नित्य पदार्थ, ब्रह्म से बिना नहीं कैसे, ब्रह्म से बिना जगत है जड़ है, जड़ तो अलग चेतन अलग, ये सामान्य बुद्धि से कहते हैं। कथम पुनर्वस्तुतः अनंत्यम, वस्तुतः अनंत कैसे होगा ब्रह्म में, तो उसका उत्तर सर्वानन्यत्वात् सर्वस्य अभिन्न है, उससे भिन्न कुछ ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। स्पष्ट श्रुति नेह नाना से किंचन ब्रह्म मान्य है ही नहीं नाना, सर्वम खलुदम ब्रह्म सबको ब्रह्म ही है, सर्वम खलुदम ब्रह्म के अर्थ समझ नहीं पाते, एक अद्वितीय ब्रह्म और सब तो बहुत है, तो क्या ब्रह्म बहुत है, सर्वम ब्रह्म कैसे होगा, सब ब्रह्म है घट पट आदि सब ब्रह्म है तो कितने ब्रह्म हो जाएंगे। तो सर्वम खलुद ब्रह्म है सामानाधिकरण्य बाध में, जैसे सर्प देख करके डरे दूसरे जाकर देखा तो सर्प नहीं रज्जु है तो कहता है सर्प रज्जु है, अर्थात जिसको हम सर्प समझते है वो रज्जु है, अरे सर्प रज्जु है, सर्प रज्जु मतलब सर्प नहीं किंतु रज्जु है। चोर स्थानु जिसको हम चोर समझ कर डर रहे थे रात को और सुबह देखे कि ठूंठ है कहते चोर स्थानु, चोर स्थानु है, चोर स्थानु मुख्य अर्थ नहीं है, चोर नहीं किंतु स्थानु है। सर्वम खलुदम ब्रह्म में इस प्रकार सर्वनाम रूपात्मक जो प्रतीत होता है वह नहीं है किंतु ब्रह्म ही है। इसे सर्वम खलुदम ब्रह्म और नेह नानास्ति किंचन इसमें कोई विरोध नहीं, कोई कोई लोग पूछते हैं नेह नानास्ति किंचन कहते ब्रह्म में कुछ नहीं, इधर कहते सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है और ब्रह्म में कुछ नहीं कहते, सब ब्रह्म का तो सब नहीं है किंतु ब्रह्म है, एक ब्रह्म है और नाम रूप कुछ नहीं है, ये बाध समानाधिकरण। और नेह नानास्ति किंचन स्पष्ट है ब्रह्म में नाना नहीं है, दोनों के अर्थ में कोई भेद नहीं है। सर्व अनन्य सबसे अभिन्न होने से वस्तु परिचिन्न नहीं है। टीका में देखो अनंत्यम व्याख्यातुम वस्तु तो अंतवत्वम तावदाह, वस्तु से अंतवत्वम परिच्छेद किस में दिखाते है पहले, वस्तु तो अंतवत्व वस्तुतः परिच्छेद कैसे होता है, वस्तु परिचिन्न कौन है, भिन्नम ही वस्तु वस्तुअंतरस्य अंतो भवति, अन्य वस्तु का अंत भिन्न वस्तु होगा, घट का अंत पट वस्तुअंतरस्य अंतो भिन्नम वस्तु भवति, एक वस्तु का अंत दूसरे वस्तु होगा, एक वस्तु समाप्त होगा दूसरे वस्तु में नहीं रहा तो भिन्न होगा, भिन्न हो तो दूसरे वस्तु का अंत हो जाता है, एक वस्तु से दूसरे जल से भिन्न आकाश, घट से भिन्न पट है, घट से भिन्न पट है, पुस्तक से भिन्न पट है लेखनी है, तो पुस्तक से भिन्न लेखनी कहने से पुस्तक का अंत हो गया, लेखनी में पुस्तक नहीं रहा पुस्तक का अंत हो गया, अन्य वस्तु लेखनी वस्तु अन्य वस्तु का अंत होता है, वहाँ परिच्छेद हो गया, लेखनी वस्तु परिच्छेद हो गया, पुस्तक नहीं है, पुस्तक लेखन नहीं है, पुस्तक अलग है लेखनी अलग है। तो भिन्न वस्तु होने से ही एक वस्तु का अंत दूसरे वस्तु हो जाएगा, वह दोनों ही वस्तु परिच्छेद है, पुस्तक भी वस्तु परिच्छेद, लेखनी भी वस्तु परिच्छेद, लेखनी पुस्तक नहीं, पुस्तक लेखनी नहीं है। वस्तुअंतर बुद्धि ही पृथकता वस्तुअंतरा निवर्तते, अन्य वस्तु की बुद्धि हुई, पुस्तक बुद्धि हुई वस्तुअंतराद, अब लेखनी को देखा, लेखनी को देखने पुस्तक बुद्धि रहेगी, लेखनी में पुस्तक बुद्धि होती है, निवर्तते वस्तुअंतर बुद्धि, लेखनी बुद्धि हुई पुस्तक से नष्ट होगी, पुस्तक बुद्धि हुई लेखनी से निवृत्त होगी। यतो यस्य बुद्धेर विनिवृत्ति स तस्य अंत, जिससे लेखनी से यस्य बुद्धेर विनिवृत्ति पुस्तक बुद्धि की निवृत्ति होगी, पुस्तक बुद्धि पहले थी लेखनी को देखने पर पुस्तक बुद्धि नहीं रही, यतः लेखनी से पुस्तक बुद्धि नष्ट होगी स तस्य अंत, वो लेखनी हो गया पुस्तक का अंत। उसके दृष्टान्त थे तद यथा गुप्त बुद्धि असत्व आदि विनिवर्तते, गो में गोत्व बुद्धि होती है, गोत्व बुद्धि अश्व को देखने पर असत्व से नष्ट निवृत्त हो जाती, असत्व में गोत्व बुद्धि नहीं होती, इसलिए क्या हुआ यतो यस्य बुद्धि विनिवृत्ति, यतः कहा था असत्वात यस्य बुद्धि गोत्व से बुद्धि बुद्धिर विनिवृत्ति, गोत्व की बुद्धि निवृत्त हुई, सत्य असत्व हो गया, गोत्व का अंत हो गया। इति असत्वान्तम गोत्वम, असत्व है गोत्व बुद्धि असत्व निवर्तित, असत्व है अंत जिसका, गोत्वम गोत्व का अंत है असत्व, असत्व अंतम यस्य बहुव्रीहि गोत्व का अंत असत्व में, गोत्व बुद्धि असत्व आदि निवर्तते, इसलिए गोत्व का अंत हो गया असत्व, असत्व अंतम गोत्वम इति अंतवदेव भवति। सच अंत भिन्नेषु वस्तुषु दृष्टो, अंत भिन्न अस्तु में है, एक वस्तु में अंत परिचन्न नहीं होता, वस्तु भिन्न वस्तु से दृष्टो नैवं ब्रह्मण भेद, ऐसे ब्रह्म भेद नहीं, ब्रह्म का भेद कहीं नहीं, ब्रह्म में कोई भेद नहीं, अतो वस्तु तो भी अनंत्यम, ब्रह्म से भिन्न कोई वस्तु हो ब्रह्म भेद हो तब वस्तु सह अनंत्य होगा, भिन्न कोई ब्रह्म से ही नहीं, ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ ही नहीं है, नाना किंचन, और जो नाना दिखते हैं वस्तु तो ब्रह्म ही है, इसलिए वस्तु तो भी अनंत्यम, सबसे अनन्य सबसे अभिन्न होने से वस्तु परिच्छेद नहीं है, वस्तु परिच्छेद होता अनन्य भाव प्रतियोगित्व, अनन्य भाव के प्रतियोग होगा तो वस्तु परिच्छेद होगा, ब्रह्म से भिन्न कोई वस्तु हो तो ब्रह्म का भेद अन्य में रहेगा, तो भेद का प्रतियोगी ब्रह्म होगा तो वस्तु परिच्छेद होगा, ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। ये अनंत श्रुति कैसे ये सिद्ध होता है, एक अनुपरिमाण भी ब्रह्म से भिन्न नहीं मान सकते, ब्रह्म से भिन्न मानेंगे श्रुति का विरोध होता है। कथम पुनः सर्वानन्यत्वं ब्रह्मण इति उच्यते, यहाँ हेतु दे दिया, वस्तु परिच्छिन्न नहीं ब्रह्म क्यों, सर्वानन्यत्वात् सबसे अभिन्न ही, ये हेतु दे करके वस्तु अपरिच्छिन्न ब्रह्म कह दिया। अभी पूछता है सबसे अभिन्न कैसे होगा, कथम पुनः सर्वानन्यत्वं सर्वानन्यत्वं सर्व अनन्यत्वं सर्वानन्यत्वं ब्रह्मण कथम इति उच्यते, सर्व वस्तु कारणत्वात्, सब वस्तु का कारण है, कार्य कारण से अतिरिक्त नहीं होता है, कारण से बना गया कार्य सब कारण सुवर्ण से अतिरिक्त नहीं है, कोई कार्य सब कार्य सुवर्ण ही है, इस प्रकार ब्रह्म से सब कार्य उत्पन्न हुआ, उत्पत्ति के पहले एक अद्वितीय ब्रह्म, ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं, एक में अद्वितीयम इदम अग्र आसित सदैव सम्य बहुत श्रुति में, एक अद्वितीय ब्रह्म से सब की उत्पत्ति हुई, सबका कारण होने से सर्वात्मक है ब्रह्म, सर्वेशा ही भूत वस्तु नाम कालाकाश आदि नाम कारण ब्रह्म, सब वस्तु का कारण है ब्रह्म, सब वस्तु कहेंगे तो केवल कार्य अन्य लेंगे, नए के लोग काल आकाश दिग ये तो सब नित्य मानते हैं, कहते काल आकाश आदि का भी कारण, काल आकाश आदि सब का कारण ब्रह्म, जिसको नित्य कहते वस्तु तो नित्य नहीं, सब का कारण एक अद्वितीय ब्रह्म था, स्वगत सजाते विजाते भेद त्रय रहित एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म स्पष्ट कहती श्रुति है, इसे देश काल आदि काल आकाश आदि सब का कारण ब्रह्म, कार्यापेक्षा वस्तु तो अंतवत्वम इति चेत, अभी पूर्व पिछे कहता है यदि सबका कारण ब्रह्म हुआ और बाकी आकाश आदि हो गया कार्य, तो ब्रह्म तो कार्य नहीं, तो ब्रह्म कार्य नहीं हो तो कार्य से भिन्न हो गया, तो ब्रह्म से भिन्न कार्य, तो कार्य की अपेक्षा वस्तु तो अंत हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्म तो कार्य नहीं, इति चेतन अनृतत्वात् कार्य वस्तु न, कार्य वस्तु वास्तव पारमार्थिक सिद्ध हो तो अंतवत्व ब्रह्म में आ जाएगा। कार्य वस्तु न अनृतत्वात् मिथ्या है, क्योंकि सर्वत्र कारण को पृथक करके कार्य को देखेंगे, कार्य वस्तु अविद्यमान है ही नहीं। पट तंतु से पृथक करे, तंतु को अलग करके पट को देखो कहाँ पट रहेगा, मिट्टी को अलग करके घट देखो, सुवर्ण को अलग करके भूषण को देखो। कारण व्यतिरेक कार्य नाम वस्तु तो नास्ती, कारण को छोड़ करके कार्य नाम को कोई वस्तु है ही नहीं। यत कारण बुद्धि विनिवर्तित, तभी जिससे कारण बुद्धि नष्ट हो जाए वो उसका अंत होगा। कार्य नाम को कोई वस्तु वास्तव हो, जैसे पुस्तक से भिन्न लेखन है तो, अथवा गोत्व से भिन्न अस्वत्व है तो अस्वत्व में गोत्व बुद्धि की निवृत्ति होगी, इससे अस्वत्व हो गया, गोत्व का अंत। ठीक इसी प्रकार कारण ब्रह्म से भिन्न कार्य कोई हो तो कार्य में कारण बुद्धि नहीं होगी, तो कारण बुद्धि की निवृत्ति होने से कार्य कारण का अंत हो जाए। ये अर्थ क्या, यतः कारण बुद्धि विनिवर्तित, यदि कार्य नाम को कोई वस्तु कारण से भिन्न होता उससे कारण की बुद्धि नष्ट होती, तब कार्य कारण का अंत हो जाता। किन्तु श्रुति स्पष्ट कहती युक्ति से सिद्ध होता है, कारण को अलग करेंगे सुवर्ण से भिन्न, सुवर्ण का कार्य कुछ नहीं, जितने कार्य सोना को अलग करें तो कार्य नहीं रहा। इस प्रकार सत है ब्रह्म, सत ब्रह्म से भिन्न उतने जितने कार्य है, सत से भिन्न तो असत हो गया, असत मतलब विद्यमान है ही नहीं, विद्यमान नहीं होने पर दिखता है तो मिथ्या है। यद असत भाषमानम तत् मिथ्या, स्वप्न का जादी बता, नहीं होने पर भी दिखता है तो मिथ्या है। वाचारंभम विकारो नाम ध्येयम मृत्यु के सत्यम एवं सदैव सत्यम इति श्रुति अंतरात्, चांदू जी में कहा गया वाचारम वाणी का आलम्बन, विकार कार्य नाम ध्येय, नाम ही है नाम मात्र, मृत्तिका नाम है वस्तुतः तो ही नहीं, मृत्तिका इति सत्यम कारण ही सत्य है, एवं सदैव सत्यम सत्य ही सत्य है, अन्य कोई सत्य ही नहीं, सब मिथ्या है, सत्य को छोड़कर बाकी असत है मिथ्या है इति श्रुति अंतरात्। तस्मात आकाशादि कारणत्वात् देशतस्तावत् अनंतम ब्रह्म, आकाश आदि का कारण होने से सर्वदेश में देशतः अनंत ब्रह्म है। आकाश ही अनंत इति प्रसिद्धम देशतः, आकाश देश से अनंत प्रसिद्ध है, उसका भी जो कारण हो गया वो देशतः अनंत हो जाएगा। तस्य च अयम कारण, अयम आत्मा कारण है, तस्मात् सिद्धम देशतः आत्मनः अनंत्यम, आत्मा देशतः अनंत ये सिद्ध हुआ। टीका में विस्तरेण उत्तम अनंत्यम संक्षिप्य आह, अनंत तो विस्तार से कह दिया, अभी देश से काल से वस्तु से अनंत कैसे होगा संक्षेप कर कहना शुरू करते हैं। विस्तर ने उत्तम अनंत्यम संक्षेप, तस्माद सिद्धम देशत आत्मन अनंत्यम ये सिद्ध हुआ, क्योंकि आकाश देश से अनंत सिद्ध है, उसका भी कारण आत्मा है, इसलिए आत्मा भी देशत अनंत सिद्ध हो गया। क्योंकि यदि देशतः अनंत ब्रह्म नहीं हो, असर्वगत ब्रह्म है, उसे सर्वगत आकाश की उत्पत्ति कैसे होगी, नहीं असर्वगता सर्वगतम उत्पद्यमानम लोके किंचित दृश्यते, असर्वगत से सर्वगत उत्पन्न होता है ऐसा नहीं दिखता है। असर्वगत होगा ब्रह्म, उससे सर्वगत आकाश की उत्पत्ति, सर्वगत की उत्पत्ति असर्वगत से ऐसे कहीं दिखा नहीं गया, इसलिए सर्वगत आकाश का कारण होने से वह सर्वगत अवश्य ही होगा। टीका में देश तो अनवचिन्न से आकाश से, आकाश देश से अनवचिन्न है अपरिचिन्न है, कारण तो उसका भी कारण है ब्रह्म, और व्यापक निरत स्वयं आत्मनो देशत अनंत्यम, निरत से अनंत है, आकाश से बढ़कर के ब्रह्म है, ब्रह्म से बढ़कर कोई अधिक नहीं, निरत स्वयं देशत अनंत्यम, आत्मा में देशत अनंत्यम निरत स्वयं, और कार्यत्वाच कालत अनंत्यम, और कार्य किसका नहीं ब्रह्म, कार्य होगा तो काल तो परिच्छिन्न हो जाएगा, अकार्य अकार्य होने से काल तो अनंत अंत अनंत परिच्छेद नहीं होगा, काल तो अनंत्यम काल परिच्छिन्न नहीं ब्रह्म। तद यत् व्यावर्तेत तस्य पृथक असत्वात्, और जिससे भिन्न हो ऐसे पृथक कोई वस्तु ही नहीं, ब्रह्म किससे भिन्न हो पृथक कोई हो, यत् व्यावर्तेत तस्य पृथक असत्वात् कार्य से उपादानाद अन्यत्र सत्वायोगात्, कार्य जितने प्रपंच है उपादान कारण को छोड़कर अन्यत्र नहीं रहते है, इसलिए उपादान कारण से भिन्न कार्य होता ही नहीं, क्योंकि उपादान कारण को छोड़कर के कार्य नहीं रहता है, निमित्त कारण के बिना तो रह जाएगा, कुलालन मर जाए तो भी घट रहता है, किंतु उपादान कारण को छोड़ करके उपादान कारण के बिना कार्य रहता ही नहीं। उपादान कारण ब्रह्म है, ब्रह्म से बिना कोई भी कार्य नहीं है। उपादानाद अन्यत्र सत्व युगात वस्तु तो भी अनंतम सिद्धम, वस्तु तो भी अनंत सिद्ध है ब्रह्म में। अतो वास्तव में निरति स्वयं आत्मन अनंतम देशत, आत्मा में देशत अनंत निरति से अनंत है तथा कार्यत्वाद कालत, कार्य न होने कारण कालत भी अनंत है। तद भिन्न वस्तु अंतराभावाच वस्तुतः, ब्रह्म से भिन्न दूसरे वस्तु यही नहीं, नेह नानास्ति किंचन, सबका निषेध कर दिया। ब्रह्म में नाना वस्तु यही नहीं, और एकमेव आदित्यम सदैव समय इदम अग्रे आसीत, एक ही ब्रह्म है और सर्वम खलु इदम ब्रह्म, एक ब्रह्म ही है। इसलिए वस्तु अंतराभावाच वस्तु तो अनंत है, अतएव निरतिशय सत्यतम, इसलिए निरतिशय सत्य है। अन्य वस्तु जो सत्य है आपेक्षिक सत्य है, कुछ काल रहते नष्ट हो जाते हैं आकाश आदि, ये निरत से सत्यत्म। ठीक है, निरत से अनंत्यादेव सत्यत्म अपनी सिद्धम, क्योंकि आकाश आदि की आकाश आदि निरत से अनंत नहीं है, और देश तो अनंत आकाश को कहा गया, वस्तु तो देश तो अनंत भी नहीं है, वो भी ब्रह्म में कल्पित है, वस्तु तो सर्वत्र नहीं है। ब्रह्म के एक देश में माया कल्पित, माया के एक देश में आकाश आदि कल्पित, निरत से अनंत नहीं है। अब ब्रह्म निरत से अनंत है, देश काल वस्तु परिच्छेद रहित है, इसलिए सत्यत्म अपि सिद्धम, जो सर्वत्र हो सर्वदा हो वही सत्य है। एतावदेव अनुसंधेयम् तत्व जिज्ञासनात्मन अन्वय व्यतिरिकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा, चतुश्लोकी भागवत में कहा गया। आत्मन तत्व जिज्ञासना एतावदेव अनुसंधेयम् यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा, जो सर्वत्र हो सर्वदा हो, सर्वत्र कण से सब वस्तु उससे भिन्न कोई नहीं हो, वही आत्मा है, इसलिए सत्य तो वही है सिद्धम। अंतवत एव रज सर्पादिवत असत्य तो आदि, जो अंत वाला है सब असत्य है, जैसे रज सर्पादि अंत वाले एक समय दिखता अन्य समय नहीं दिखता, एक वस्तु में है दूसरे वस्तु में नहीं, जो कभी है कभी नहीं, कहाँ है कहाँ नहीं, एक वस्तु में है दूसरे वस्तु में नहीं, ये सब मिथ्या है। जो सर्वत्र सर्वदा हो सर्व रूप है वही सत्य है, इसलिए निरत से सत्य तो ब्रह्म में ही है, क्योंकि निरत से अनंत है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।